rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pe noi. Mare și înfricoșată pildă și totodată și frumoasă, ne pune în față Evanghelia lui Iisus Hristos pentru sufletele noastre. Că întotdeauna Dumnezeirea care niciodată nu adoarme, ci totdeauna privește spre mântuirea omului, ne-a dat diferite legi, a pătruns în sensibilitatea noastră, doar ca să ne păzească de uneltirile vrăjmașului, ca nu cumva să ne împiedice pașii și să ne ducă în focul veșnic, făcându-ne părtași răutății lui. Vedem astăzi o pildă atât de frumoasă prin care ne găsim și noi, doar să apelăm fiecare dintre noi la conștiință, la adâncurile conștiinței noastre. În suprafața ei, pilda de astăzi spune așa: un om oarecare avea doi feciori, deci unul mai mare și unul mai mic. În una din zile, iată că fiul cel mai mic sparge pacea cășii acelea și spune: Tată, dă-mi partea mea de avuție, care mi se cuvine. Tatăl indignat, înlăcrimat, peste câteva zile își face acel testament și dă partea care îi se cuvine lui prin moștenire. Feciorul cel tânăr ia partea de moștenire și pleacă nespunând unde, dar cert este că întoarce spatele tatălui său și pleacă, menționând Evanghelia într-o țară departe. Acolo, plin de avuția cu care a plecat de acasă, având-o prin moștenire, iată că pleacă pe cărările vieții aceștia, a lumii aceștia, a lumii carnale, crezând că tânăr fiind va cuceri pământul și niciodată nu se va mai sătura de plăcerile acestea, iată că îl dă de gol naivitatea gândului lui, fiindcă avuția a început să se gorească. În cele de urmă, toată avuția a fost cheltuită, după cum menționează evanghelistul, cu curbele. Văzându-se în țară străină și trupul cerându-i mereu mofturos, învățat la cele plăcute, nu are ce să facă, nu are ce să mai culeagă din buzunare, și acum, necăjindu-l foamea, se duce și se angajează la un porcar. Așa îl menționează de frumos Evanghelia, că iată, cu ochii minții ne-l imaginăm păzind porcii stăpânului lui. În una din zile, înfometând cumplit, iată-l că tânjește după roșcovele acelea din care se săturau porcii. Dar făcându-se foamete mare, nici acelea nu le mai găsea și acum așa apelează la conștiința lui și zice în sinea lui: nu mai am ce să fac decât să mă ridic și să mă duc la tatăl meu. Dar se gândea în sinea lui: cum mă voi duce la tatăl meu și ce voi zice primul cuvânt? Și atunci spune: Tată, greșit am la cer și înaintea ta, primește-mă ca pe unul din arcații tăi. Să-mi-l imaginăm pe acest tânăr lăsând turma de porci în câmp și pleacă la casa tatălui său umilit. Tatăl său lăcrimat, inimă de tată ca și de mamă care își iubește pe copilul său, că-i din el, mereu privind spre poarta pe care a ieșit fiul lui în lume, iată că îi se umple inima de bucurie că din zare îi se zărește copilul lui venind. Nu-l mai întreabă de unde vine, ci din umilința în care era, îl ia și îl îmbrățișează, sărutându-l în lacrimile bucuriei că l-a întâlnit și totodată prin aceste suspinuri spune argaților, aduceți haina cea din tâi, aduceți inel și junghiați vițelul cel gras și adunați toate slugele să ne veselim. De ce? Fiindcă fiul meu acesta mort a fost și a înviat, pierdut și s-a aflat. Când veselia era întoi, fiul cel mai mare venea de la țarină, menționându-l Evanghelia. Și auzind atâta veselie, întreabă pe prima slugă, de ce este atâta veselie? Iar el îi răspunde, au nu știi că fratele tău s-a întors. Și s-a întors sănătos, la care el așa s-a supărat când a auzit atâta veselie și ducându-se la tatăl său îi spune, tată, niciodată nu ți-a încălcat cuvântul, dar tu niciodată nu mi-ai dat un iert să mă veselesc cu prietenii mei. Iar tatăl, înțeleg fiindu-i de replica, fiul meu, dar tu tot timpul ai fost cu mine și toate ți-au fost ale tale. Tu nu te bucuri pentru fratele tău că mort a fost și a înviat, pierdut și s-a aflat. Să vedem acum, iubiților credincioși, ce vrea Mântuitorul să ne spună prin aceasta. Prin acest om de care ne menționează Evanghelistul să înțelege dumnezeirea. Ai lui Dumnezeu este tot pământul și oamenii. Prin cei doi fii despărțim cele două categorii de oameni, drepți și nedrepți. Drepții adică făcând legea lui Dumnezeu și totodată făcând legea iubindu-L pe Dumnezeu, iar nedrepții tăbălindu-se în mocir la păcatului. Vedem că orice cuvânt de aici menționează ceva, vrea să vorbească și să vedem cuvântul cuvintelor Evangheliei să vorbească. Îl menționează Evanghelia că cel mai tânăr zice tatălui său, vreau să plec, dă-mi avuția mea. Deci cel mai tânăr cine era? Era cel păcătos, că păcatul este mai tânăr decât dreptatea, că dreptatea curge de la Dumnezeu și Dumnezeu este din veac. Pe când păcatul vine de la diavol și este pus sub vreme. Deci practic acel om păcătos era cel tânăr, dar care era avuția lui? Este înzestrat omul de la Dumnezeu prin nașterea lui firească, este mintea cu care discerne binele de rău și se bucură de bine și stăpânirea de sine, adică ai voința liberă care este o mare comoară pentru noi oamenii. Că Dumnezeu nu ne-a făcut ca niște roboți, ci Dumnezeu ne-a dat acest mare dar în mâinile noastre, libertatea de a cugeta, libertatea de a face ce vrei tu. În schimb, în paralel cu aceasta, Dumnezeu, pentru nemărginita Lui bunătate, ți-a lăsat legile pe care, ascultându-le, te vei întoarce înapoi la Dumnezeu. Acest tânăr, deci omul intrat în viață, din momentul când începe să discearnă prin rațiunea lui ce este bine și ce este rău, iată-l că își ia toată avuția lui, adică trupul lui, frumusețea, castitatea lui, cinsta lui, demnitatea lui de om și mintea întreagă și pleacă pe cărările vieții spurcate. Că prin acea țară îndepărtată, cum îl menționează Evanghelistul, înseamnă depărtarea de Dumnezeu, că el plecând din casa tatălui său s-a depărtat de tatăl său, nemai văzându-l. Iar noi întotdeauna când căutăm să ne tăvălim în dulceața păcatului, dar nevăzând noroiul în care te tăvălește, depărtezi de Dumnezeu. Că vedem noi că niciodată nu vom găsi albină care este atât de curată și de castă, stând pe mizerie. Deci învățăm de la animale care, rămânând pe pământ, în mocir la pământului, nu se murdăresc, iar tu, omule, depărtindu-te de Dumnezeu, te murdărești și trupește și în interiorul tău, adică sufletește, te lezezi. Ducându-se în acea țară bogată, în acea țară îndepărtată, el uită, tânăr fiind, că averea buzunarelor lui se va goli cândva. Rămâne captivat de plăcerea curvelor și iată că uită că i s-a golit funga și în momentul acela nimeni nu se mai uita la el. Adică omul întotdeauna bazându-se în sineși, bazându-se în bogăția lui și în tăria lui și în înțelepciunea lui și nelipindu-se de Dumnezeu, în scurt timp cade, înnebunește datorită lumii aceștia nebune. Vorbesc de lumea nebună, lumea nebună după păcat, după plăcerile care mereu depărtează de Dumnezeire. Și spune că s-a angajat să pască porcii, oare nu mai erau alte animale să pască? Special Hristos menționează că păștea porcii, adică arată decăderea lui totală, a ajuns în apogeul murdăriei trupești și sufletești. Că nu există animal mai porc, să spunem, mai murdar, mai grețos ca porcul. El nu are curățenia, noțiunea curățeniei. L-ați văzut, se tăvălește în tot ce e mocirlă. Și pentru asta îl menționează păstor al porcilor, adică păzea păcatele cele mai spurcate care sunt păcatele trupești, păcatele bordelurilor pe care dumneavoastră le știți. Făcându-se foamete, această foamete simbolizând lipsa dumnezeirii din conștiința lui, iată că din voia lui își revine, poziționându-l în Evanghelia, venindu-și în fire, sculându-se și zicând în sinea lui, mă voi scula și mă voi duce la tatăl meu, dar își punea întrebarea, cum să mă duc la tatăl meu, ce să zic? Deci iată începutul pocăinței omului păcătos, este smerenia. Oare nu mai avea aceeași noblețe, nu mai era îmbrăcat în aceeași porfire de stăpân al averii tatălui său? L-au dezbrăcat curbele, l-au dezbrăcat plăcerile trupești de haina nobilă a chipului și asemănării lui Dumnezeu și acum el bate din nou la poarta de unde a plecat, poate mai are o speranță să reintre de unde a plecat. Și vedem cum prin propria lui voință își aduce începutul ridicării lui din mocirile. Îi voi zice tatălui meu, greșit am la cer și înaintea ta, tată. Deci el avea noțiunea legii, fiindcă avea noțiunea de Dumnezeu, spune că acolo în Dumnezeu era, în cer era Dumnezeu. Că dacă nu știa că există Dumnezeu, nu avea cum să zică greșit am la cer. Deci a greșit și înaintea născătorului lui, dar și înaintea lui Dumnezeu. Iată ce înseamnă smerenia atunci când vrei să te întorci de unde ai plecat, din haina cinstei, a chipului și asemănării lui Dumnezeu, cât de mult rodește. prin acel om tata doi copii, simbolizându-l pe Dumnezeu, îl înțelegem mereu, mereu plâncând și întristat, fiind de oameni cum își aleg cărarea păcatului în locul cărării dreptății. Îl vedem pe acest tată cu brațele deschise, ochii înlăcrimați și inima tânjindă după copilul lui. Cred că puteți să pătrundeți în sensibilitatea acestui sentiment cei care aveți copii, cât de greu ți este atunci când îți vezi copilul tău părăsit de legea dumnezeirii. Când îți vezi copilul tău că nu te ascultă și pătrunde în cele mai spurcate cărări, mânjindu-se asemenea porcului din Evanghelia de astăzi. Și câtă bucurie când copilul este în comuniune cu ceea ce spui tu ca tată și mamă, care știi deja ce îți oferă cărarea vieții pe care vei merge. Menționează Evanghelia de ce avea această bucurie acest om întors din calea păcatului și spune: acest copil, fiul meu, mort a fost și a înviat, pierdut și s-a aflat. Se arată în sensibilitatea cuvântului că era mort sufletește, că el, lucrând păcatul desfrânării și celelalte păcate, curgând din acest păcat al desfrânării, era ca un mort pentru legea lui Dumnezeu. Iar pierdut se referă și la trup, că era pierdut chiar dacă avea viață în el. Era ca un gunoi pe pământ, acum acest tânăr. Și această bucurie este dublă în inima acestui tată îndurerat. A și înviat când l-a văzut în casa tatălui său și mai ales că l-a auzit greșit am la cer și înaintea ta. Aici s-a vindecat, a încercat să se vindece sufletește și prin însăși prezența lui, adică s-a întors din țara îndepărtată, iată că s-a aflat din pierzarea cumplită. Vedem pe fratele său mai mare, adică pe cei drepți, când văd că se întoarce un păcătos, adesea își dau coate, adesea caută să-și întindă limba, cum spune Scriptura, peste acești care se întorc din cărările păcatelor. Să nu ne asemănăm ca feciorul cel mare acestui om, că atunci când s-a întors un prăpătit din acesta, din cărările pierzării, tu, dreptatea făcând-o întotdeauna, s-ar putea să-ți ia locul tău, iar tu te dai deoparte, fiindcă greșești în cărarea vieții tale. Greșești numai prin faptul că ai prihănit. Greșești prin faptul că nu ești în același sentiment cu Dumnezeu, bucurându-se de întoarcerea omului păcătos. Ați văzut în Evanghelia trecută, fariseul făcea legea. Era plin de dreptate, dar nu era împodobită, garnisită această latură a vieții lui cu smerenia. Iar în duminica cealaltă, dacă ați fost atenți, am văzut pe Zacheu, om păcătos, întinat, și iată cum cucerește bunăvoința dumnezeirii, cinstea dumnezeirii prin același chip al smereniei. Doamne, nu sunt vrednic să-mi intre sub acoperământul meu. Deci iată-l acest copil tânăr fiind plecat în lume, desfrânându-se, spurcându-și haina sufletului său, își aduce mai întâi chipul smereniei în lăuntru lui și prin acest chip, care este prima alifie de a-ți vindeca trupul și sufletul, intră înapoi în cinsta din care a plecat. Iar cel care făcea dreptatea, împodobit, sau mai bine am spune murdărit, cu mândria, iată că pierde locul de cinste. Spune Scriptura că i-a dat Tatăl Său haina de porfire, care se dădea numai celui de cinste. Vedem noi ce înseamnă întoarcerea omului din cărările păcatelor, cu câtă demnitate te primește Dumnezeu înapoi din cărările pierzării. Nu numai că te primește, după cum spun marii dogmatiști ai lumii, în cinsta din care ai căzut, ci îți dă o slavă și mai mare. Și aceasta este argumentată prin faptul că mari oameni curve, tâlhari, cei mai declasați ai societății, au furat împărăția lui Dumnezeu și au devenit sfinți. Deci nu numai că s-au reașezat în cinstea din care a plecat când păcatul, ci i-a slăbit Dumnezeu mai sus, dar cum? Aducând întâi smerenia, greșita în Doamne, la cer și apoi înaintea născătorilor. Iubiților credincioșii, dă Tatăl Său acestui tânăr și inel în mână, care acest inel simbolizează stăpânirea. Deci nu îl primește ca pe un argat, cum își închipuia el în mintea, în judecata lui. Că atâți argați are Tatăl meu în casa lui și mă voi face și eu ca unul din aceia și mă voi împărtăși de o bucată de pâine. Deci nu îi aruncă ca la un câine o bucată de pâine, ci îi dă inel, adică reintră în drepturile tale de moștenitor. Și nu i-a dat numai această cinste, ci iată că s-a și veselit toată obștea acelei case. Dar cum? Menționează, junghiați vițelul cel gras și să ne veselim, că s-a întors copilul meu pierdut. Vedem noi în casele noastre de multe ori când cineva drag îți vine de departe, de mult nevăzându-l. Este sărbătoare în casa ta. Sau mai ales când îți vine un muribund care tinde spre moarte și îl vezi că îi deschide ochii, parcă arătând speranța vieții în el. Cât de multe bucuri! Gândiți-vă câtă bucurie se face în cer pentru întoarcerea din ghearele pierzării a unui păcătos. Deci ce mai vrei, omule, ți-a deschis Dumnezeu toate cărările de a te întoarce din indiferent ce cărare zaci, în ce mocilă te scalzi ca porcii Evangheliei. Că tot păcatul care îl faci cu bună știință te depărtează de Dumnezeu și nu este decât mocilă murdară și puturoasă. Spune Evanghelia că atunci când tânăr era în țară departe, se sătura de roșcovele porcilor. Roșcovele sunt niște fructe ale câmpului sălbatice. Și atunci când le iei în gură și le mesteci, au un gust dulce, dar după ce le înghiți, au un gust greu, lemnos, cârpos, îți este greață de el. Vedeți cât de frumos, cât de plastic pune Hristos prin înțelepciunea sa divină această pildă în aceste cuvinte atât de frumoase ca să le înțelegem fiecare dintre noi. Ați observat că păcatul întotdeauna este amăgitor, este învietor, fiindcă la început este dulce, este plăcut. Dar uneori, chiar în timpul păcatului, neterminându-l să-l sărbășește, îndulcește, umpli de acea putoare a păcatului și ți este scârbă de el pe urmă, după ce l-ai săvârșit. Și mulți dintre dumneavoastră apelați la conștiința. Uită-te câtă greață s-a lăsat în urmă prin această paștere a porcilor într-o țară îndepărtată. De ce? te-ai dus din casa tatălui tău, adică a lui Dumnezeu, părăsind biserica și legea lui Dumnezeu și ești stăpân al porcilor, a acelui stăpân care este de fapt diavolul, că el este împăratul tuturor păcatelor. Dar nu avem nicio întrituire la judecată ca să ne acordăm circunstanțe atenuante că, Doamne, diavolul m-a băgat în așa ceva. Și diavolul este atât de pervers, el îți aruncă în fața sensibilității tale, a simțurilor tale, îți aruncă plăcerea, dar nu te forțează. Și atunci tu, slab fiind, dar nu că te-a făcut Dumnezeu așa, ci te faci prin propria voință, prin acea avere cu care ești întâi să moștenești pe Tatăl tău, adică pe Dumnezeu, neținându-ți voia de sine, te duci și te împărtășești din această momeală. Pescarul când se duce la mare, el aruncă undița în apă și în acel lac nu arată moartea peștelui, ci o îmbracă cu acea momeală. Dar peștele, alergând după pântece, după mâncare, să-și sature pofta, el nu vede acolo. Așa face și diavolul. Îți îmbracă momeala, acest cârlig în care te vrea ca să te prindă cu o haină cât mai curată și mai frumos mirositoare. Că după ce ai mușcat din acea momeală, de fapt, dai de adevărata putoare în care te împărtășești. Vedem oamenii cum sunt marginalizați după ce săvârșesc păcatul, unii chiar prin propria lor conștiință, iar alții marginalizați de semenii lor. Să luăm aminte bine la această pildă, să o înțelegem cuvânt cu cuvânt, că ne găsim foarte bine în ea. Vedem cât de frumos ne găsim aici, că spune un tânăr s-a dus, cel mai tânăr s-a dus și în anii tinereții lui din casa tatălui său. Adică atunci când ești tânăr în zvelteța trupului tău, când te bazezi pe puterea ta, atunci devii deșert și pleci din casa lui Dumnezeu, despărțindu-te de Dumnezeu. Îți iei averea, dar unde ajungi, omule, că imediat te întorci înapoi tot la Dumnezeu? Se umple inima de bucurie că se întorc oile lui Izrael și că se umple biserica, dar iată că fiecare să apelăm la subconștientul nostru. De ce venim la biserică? Venim că n-avem unde să ne ducem. Venim că se răscoală chipul și asemănarea lui Dumnezeu din noi și ne simțim oarecum vinovați în subconștientul nostru față de ce? Că oricât de puternic și de stăpân pe sine ți-ai fi, vine omul ceasul când se răscoală ceea ce a învisterit dumnezeirea în tine. Și atunci, dacă mai ai timp, te întorci la casa tatălui tău, de unde ai plecat, adică la Dumnezeu, sau dacă nu, pieri în țara străină păzind porcii, adică murind lângă păcat. Vedem ce frumos și cât de înțelept le pune Dumnezeu și vorbește cu noi parcă gură de la gură, explicându-ne fiecare cuvință. Cred că mai frumos și mai plăcut cum ne-a vorbit Evanghelia de astăzi și din totdeauna nu există. Din cauza că dumnezeirea, fiind apogeul, fiind absolutul în înțelepciune, se covoară la noi. Ați văzut, mamelor, indiferent de poziția socială care o ai, indiferent de câte limbi străine știi, când vorbești cu copilul tău care abia gungurește, vorbești în limbajul lui. În acel limbaj nu poți să vorbești cu cei mai mari, cu semenii tăi, Deci te cobori la acel copil și vorbești și el te simte în limbajul tău. Deși nu te cere un cuvânt, dar te simte din sentiment. Așa și Dumnezeu se coboară și la cel simplu, și la cel înțelept. Dumnezeu prin cuvântul Său se coboară și la cel căzut în cea mai grea și futuroasă mocirvă de care noi ne scârbim văzându-ne pe semenii noștri așa. Dar El nu se scârbește. De ce? Noi suntem frați cu cei care patronează porcăriile, adică sunt stăpânii păcatelor, a bordelurilor și a celorlalte. Dar Dumnezeu este Tatăl tuturora și ne așteaptă pe toți, indiferent că ești evreu și ai avut dreptatea în tine, scrisă cu litere de carne în inimă, sau ai fost un idolatru, un păgân care nu ai avut cunoștința dumnezeirii. Că pentru asta dumnezeirea menționează că a tăiat vițelul cel gras. Atâta bucurie a avut dumnezeirea și când a văzut pe păgâni că se întorc și ajung ia vițelul cel gras, adică pe fiul său, nu să-l înțelegem în firea, adică la propriul catal, ci era jertfa aceea castă, cinstită, divină și junghiindu-l s-a dat la masa credincioșilor care de fapt sunt sfintele taine. Luați, mâncați, acesta este trupul meu, beți, acesta este sângele meu, care pentru voi se varsă. Deci în fiecare cuvânt ne prindem, iar dacă suntem absenți prin conștiința noastră la aceste cuvinte care le-a rostit dumnezeirea numai și numai pentru întoarcerea noastră, al tren nu va mai prinde și atunci te trezești în ghearele morții, că te zbați ca peștele pe uscat să ajungi la Dumnezeu, dar s-a închis poarta plângând ca cele cinci fecioare nebune. Deci totul se bazează pe buna conștiință a fiecăruia dintre noi. Ne-a lăsat dumnezeirea atâta chipuri de întoarcere din cărarea păcatelor sau de pierdere. Numai departe, fiindcă ne este proaspătă în mintea noastră pilda fariseului și a vameșului. L-am văzut pe fariseu plin de dreptate, dar nempotopit cu smerenia pierde. Iar cel din spatele lui nu ridică ochii spre cer și iată că murdar fiind ca acest copil plecat în țară departe din cauza păcatelor, împotopit cu smerenia câștigă. Vine vestea lui Ezechia că va muri pentru fărătălăcile lui. Cu toate că a primit certitudinea morții și știind ce este moartea, el împărat fiind, nu deznădăjduiește și atunci se întoarce cu lacrimi în ochi pe patul morții lui și plânge la Dumnezeu. Doamne, nu-mi lua zilele! Și văzându-i Dumnezeu lacrima căinței, îi trimite veste, Ezechia, ți-a auzit Dumnezeu rugăciunea și nu vei muri. Și a mai trăit încă 15 ani. Un alt împărat, Manase, care și-a dus poporul și inclusiv el în cele mai grele păcate ale idolatriei. Dar când aude vestea morții, se întoarce la Dumnezeu și Dumnezeu îl iartă pentru cei 40 de ani de zile prăpădiți pe cărările păcatelor în această țară străină. Ninivitenii care aveau cunoștința de Dumnezeu, dar s-au făcut ca o Sodomă și Gomoră, primesc vestea de la gângâitul de Iona, care gângâia, vorbea greu, dar iată că le spune: Ninive, pocăiește-te că Dumnezeu m-a trimis pe mine la voi ca să vă spun că în 3 zile cetatea va pieri. Și ce au făcut? Nu s-au desnădăjduit, ci imediat împăratul a luat coroana imperială și a lăsat-o jos. La mita imperială a dat-o de pe el și și-a îmbrăcat cu sac trupul și în locul coroanei și-a pus cenușă. Și stând în genunchi a implorat milostivirea Dumnezeirii și menționează Scriptura că văzând moartea aproape și animalele 3 zile și 3 nopți n-au mâncat nimeni în ținutul Ninivei, Dumnezeu a văzut căința și iată că nu a pierit Ninive. Avem pilda tâlharului pe cruce care într-o clipă așa săvârșit mântuirea. Atât a zis, Doamne, pomenește-mă când vei veni într-o împărăția Ta. A crezut că Cel cu care este răstignit împreună pe cruce este cu adevărat Fiul al lui Dumnezeu. El neavând noțiunea de Dumnezeu. Omule, te-a plimbat Dumnezeirea peste toate coartele sensibile și îți va închide gura cum îi închide evreului în dosarul în care i s-a făcut la ceasul judecății. Că să știți, evrei tremure de frică și în subconștientul lor așa spun. Când va suna goarna îngerului, că știu că va veni judecata, vom sta țintiți pe cer să vedem ce semn apare, că scris este că mai întâi apare semnul judecății. Așteptând să le apară steaua lui David, ei mărturisesc, dacă va apărea acest semn, suntem salvați, dacă va apărea crucea creștinilor, suntem pierduți. Deci până și acești criminali ale lui Dumnezeu au frica morții și frica judecății. Iubiților credincioși, să nu înțelegem greșit, dar să apelăm la conștiința noastră. Și cred că nu este unul dintre noi care să se numească fiul mai mare a acestui părinte a 2 copii. Cu toții în tinerețea noastră, adică într-o minte neordonată, într-o minte zăpăcită după plăcerile păcatului, ne-am depărtat într-o țară îndepărtată și am păscut porcii acolo, săturându-ne din roșcovele lor. Și dacă Dumnezeu ne-a dat fiecăruia dintre noi în subconștientul nostru această nicărire a stelei, întoarcerii către Dumnezeu, putem să facem ca tânărul de astăzi, Doamne, greșit am la cer și înaintea Ta. Și vedem ce frumos le-am plătit dogmatici în lumea acestea, aceste pilde atât de frumos, din care personajele chiar noi suntem. Le-a pus înainte de postul mare cu 2 săptămâni. Postul se preînchipuie printr-o smerenie. Că aceasta este smerirea trupului, că trupul prin stomac îți cere și niciodată nu se satură. Plăcerile care îți răscolesc pacea interioară niciodată nu o să spună ajunge. Ca drept dovadă că niciodată bețivul nu-ți va spune că s-a săturat, sau curvarul că s-a săturat de plăcere. Și pentru asta ne pune Dumnezeu conștiința noastră sănătoasă, care este cea mai mare avere a noastră, că prin mintea și judecata noastră cad toate celelalte averi. Că mintea ta, judecata ta, voința ta, omul, îți face și aurul, și toate cele de sub aur ca preț, dar tot mintea ți-le și pierde. Cât de frumos, în câtă castitate ne naște mamele noastre, deci ne împodobește cu tot ce este sfânt, frumos, trupește, iar prin nașterea din baia botezului ești împodobit sufletește cu haina imaculată. Iar atunci când începi să simți binele și răul, atunci ți iei averea și ai plecat. Mulți dintre dumneavoastră, uitându-vă la copiii dumneavoastră, vi lăudați. Vai ce drăgălașe, ce cuminte și nu-mi iese din cuvânt. Aceasta vi se adeverește nu acum când el este mic și încă n-a intrat în viață. și se adeverește mamă și tată când deja începe să miroase lumea, strada, că acum copilul îi dai o bomboană, îi dai ceva dulce, îl mângâi, te ascultă, dar ia mai de că atunci când îi miroase bordelurile, când vede în presă toate tâmpenii de lumii, te mai împaci cu el. Poți să-i dai toate buticurile, îi scârbă de ele, ci lui dă-i aceea ce cere el, cere trupul lui. Deci dacă vreți să vă educați copiii, numai prin Dumnezeu educați-i, că Dumnezeu știe cum să intre în sensibilitatea lui și să-l modeleze. Iar la rândul dumneavoastră, care sunteți ca o lumină în sfârșnic pentru ei, modelați-vă viața ca nu cumva să vă prindă atunci când pașteți porcii acestei Evanghelii. Cred că vă dați seama. Că o mamă scelerată și un tată depărtat de Dumnezeu niciodată nu poate să dea un cuvânt adevărat și un cuvânt sănătos de îndreptarea copilului. Așadar, dragi credincioși, ca să nu rămâneți cum a rămas tatăl acesta întristat și înlăprimat, fiindcă vă întorc spatele copiii dumneavoastră, să luăm pilda de astăzi și să ne considerăm chiar noi acel fiu care cândva ne-am depărtat și noi. Și fiindcă am ajuns la acest capitol, încă o dată vă rog, îmi este penibil tot să repet. Fiind majoritatea părinți, vă aduceți copiii la biserică, îi sfătuiți un lucru foarte bun. Fiindcă de la biserică prinde un cuvânt, dacă nu-l prinde el, se lipește cuvântul de el și cândva poate e o speranță să germineze în pământul sufletului lui. Dar dacă l-ai adus, nu-l lepăda, ci stai lângă el și impune-te ca mamă și ca tată, fiindcă se face dezordine. Și crezând că veniți ca să faceți un lucru bun, vă întoarceți plin de păcate, fiindcă pe acolo, prin spate, sunt atâția tineri care se hârjonesc numai pentru Dumnezeu nu vin. Copiilor și tinerilor, țineți cont că asta este sămânța cu care intrați în viață. Să nu crezi că Dumnezeu, smintindu-l pe unul care a venit acum cu suflet, fiindcă tu ești om depărtat de Dumnezeu și vii să te întâlnești, să faci fel de fel de nebunii, te uite vreodată. Ești direct în lucrarea împotriva Dumnezeirii. Și tinere, vei culege în anii cei mai critici ai vieții tale, vei culege semințele care ți le pui astăzi. 2 ore, nu poți să stai liniștit, să nu mai vorbești ce ai de vorbit, ce ai de râs. Și părinților, odată cu ei vă împărtășiți și dumneavoastră de această murdărie. Este groaznic, inimaginabil de jenant când cineva vine cu atâta pioșenie să se roage lui Dumnezeu și cineva din jur îl jicnește, îl deranjează fiindcă nu tace. Una este când este copil și una când este deja adolescent și face atâta nebunie. Nu o să punem poliție în biserică, dar apelăm la conștiința fiecăruia. Iar dacă nu se înțelepțește din aceasta, atunci să vină Dumnezeu cu sabia Lui și îl va mutila în scurt timp, fiindcă dacă cu atâta osteneală se face ce se face, tu stai nemernicule împotrivă, stai să turburi pe cel care vine cu atâta dragoste și se întoarce la Dumnezeu. Iarăși îmi cer scuze să nu mi se ia nume de la aceste cuvinte, dar cred că sunt chiar cuvintele dumneavoastră care deja sunteți lezați în adâncul sufletului pentru această neliniște. Sperăm și apelăm la conștiința fiecăruia cât e de frumos să fim ca un buchet în cinstea Dumnezeirii. Că noi creștinii simbolizăm haina imaculată a miresei lui Dumnezeu, adică a bisericii lui Dumnezeu. Noi suntem podoabele de înflorire a veșmântului miresei lui Dumnezeu. Și dacă podoabele nesimțitoare să o stănesc în firea lor să fie cât mai strălucitoare, nouă nu ni se cade un ceas pe zi, pe săptămână. Iubiților credincioși, joi este Sfântul Haralambie, un mare ucenic care s-a luptat pentru apărarea credinței și zdrobirea idolatriei. Care doriți, veniți la Sfânta Biserică. Apoi duminica viitoare este lăsatul sec de carne. Deci de duminică seara nu se mai mănâncă carne până la învierea Domnului Hristos. Ca urmând cealaltă duminică să fie și săptămână de harți, toată săptămâna, iar duminica aceea lăsată sec de postumare. Dacă pintele lui Hristos ne pregătește, sufletește cum să intrăm în post. Cred că este bine, fiindcă am fost atenționați, să ne pregătim sufletește și să nu ne fie frică pentru un plic de mâncare pentru cele 7 săptămâni care trebuie să le parcurgem. Hristos merge spre moarte pentru a ne învia pe noi. Oare atunci când ai mort pe catafalc, îți mai vine să bei, îți mai vine să mănânci, să te destrăpălezi? Dacă simți, bineînțeles, sentimentul, dacă nu, rămâi nesimțitor ca cel din pilda de astăzi. Așadar, să ne pregătim că avem destule de plătit la Dumnezeu fiecare dintre noi și când ți-a sunat ceasul, omule, cauți în traistă să plătești, dar nu mai găsești nimica, fiindcă ești deșert. Domnului Dumnezeu slavă în vecii vecilor. Amin. Prebinevestitorul Sfântului Apostol și Evanghelist Luca. Dumnezeu pentru veciul să vinuri și întotdeauna lauda lumea Apostol și Evanghelist Luca. Să dea ție celui ce binevestești cuvântul cu putere multe să vinuri Evanghelii Vitului Sfântului a Domnului Domnului Iisus Hristos. Fie mie după cuvântul tău. Cu înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. Din Sfânta Evanghelie de la Luca citire. Pilda aceasta, un om avea 2 feciori și au zis cel mai tânăr din ei tatălui său, Tată, dă-mi partea ce mi se cade de avuție, și le-au împărțit lor avuția. Și nu după multe zile, aducând toate feciorul cel mai tânăr, s-au dus într-o țară departe și acolo au risipit toată avuția sa, cheltuind-o într-o dezmierdări. Și cheltuind-o el toate, s-au făcut foamete mare într-o acea țară și el a început a se lipsi. Și mergând s-au lipit de unul din lucrătorii țării aceia și l-au trimis spre el la țarinile sale să pască porci. Și dorea să-și sature pântecele său de roșcovele ce mânca porci și nimeni nu-i da lui. Iar fiindu-și întru sine și-au zis, câți argați ai tatălui meu sunt îndestulați de pâine, iar eu pei de foame. Sculamă voi și mă voi duce la tatăl meu și voi zice lui, Tată, greșit am la cer și înaintea ta. Și nu mai sunt vrednic a mă chema fiul tău, Fă-mă ca preunul din argații tăi, sculându-se au venit la tatăl său, iar el încă departe fiind, l-au văzut pretânsul tatălui și s-au făcut milă și alergând au căzut pe grumazii lui și l-au sărutat pre el. Și au zis lui feciorul, tată, greșit am la cer și înaintea ta, și nu mai sunt vrenic a mă chema fiul tău. Și au zis tatăl către slugile sale, aduceți haina cea de-ntâi și-l îmbrăcați spre el și dați-ne-l în mâna lui și încălțăminte în picioarele lui. Și aducând vițelul cel hrănit, îl junghiați și mâncând să ne veselim, că fiul meu acesta mort era și au înviat, și pierdut era și s-a aflat. Și au început a se vesele, iar feciorului cel mai mare era la țarină, și dacă au venit, s-au apropiat de casă, au auzit chiote și jocuri, și chemând predânsul pe unul din slugi, l-au întrebat ce sunt acestea. Iar el a zis că fratele tău a venit și a junghiat tatăl tău vițelul cel hrănit, pentru ca să se cunosc spre el, l-au primit. S-au mâniat și nu vrea să intre, iar tatălui ieșind, ruga spre el, iar el răspunzând, au zis tatălui său, iată, atâția ani slujeție și niciodată porunca ta nu am călcat, și mie niciodată nu mi-ai dat măcar un iet ca să mă veselesc cu prietenii mei. Iar când veni fiul tău acesta care le-au mâncat avuția ta cu curvele, junghiind lui vițelul cel hrănit, iar el a zis lui, fiule, tu în toată vremea ești cu mine și toate ale mele ale tale sunt. Și se cădea nevesele și a nebucura, căci fiul tău acesta mort era și au înviat și pierdut era și s-au aflat.